Вы слухаеце Радіо Свабода. Зараз пра падзеі і даты пятніцы 15 чэрвеня. Спярша коротка пра надвор'е. У дзень прагназуюць дождж і навальніцы, тэмпература 14-19 градусаў цяпла. Не прапусціце. У вечаровым эфіры «Свабоды» перадача «Экспертыза», «Нашы дзеці», «Госці свабоды» і «Падарожжа». У Беларусі і свеце. У кнігарні Логвінаў у Менску адбудзецца прэзентацыя кнігі «Геніуш Лоцы», зборніка пераможцаў конкурсу маладых літаратараў, прысвечанага 100-годдзю Ларысы Геніуш. Сустрэчу будзе весці Андрэй Хаданович, пачатак а 19-й гадзіне. У памяшканні музейна-выставачнага комплексу «Гісторыка-культурны музей-запаведнік Саслаўе» адбудзецца адкрыццё выставы «Паралельны свет» берасцейскай мастачкі Нілы Гарчанюк. Пачатак а 15:30. Міністр замежных спраў Беларусі Сергій Мартынаў будзе знаходзіцца з візітам у Лаосе. На чэмпіянаце Euro 2012 Швецыя гуляе з Англіяй у Кіеве, а Украіна з Францыяй у Данецку. Гэты дзень у гісторыі. У 1863-м у Ашмянскім павеце расійскія войскі разбілі атрад паўстанцкага камандзіра Зыгмунта Мінэйкі. Сам Мінэйка быў схоплены і засуджаны на 12 гадоў сібірскай катаргі, але ўцёк за мяжу і праз нейкі час узяў удзел у вайне Грэцыі з Турцыяй за востраў Крыт, за што атрымаў званне ганаровага грамадзяніна Грэцыі. У 1977-м пачалося будаўніцтва Менскага метрапалітэну. У гэты дзень нарадзіліся. У 1831-м Вінцэс Каратынскі, беларускі і польскі пісьменнік, перакладчык. У 1896-м Пётр Татарынович, каталіцкі святар, беларускі грамадскі культурны дзяяч, публіцыст, паэт, выдавец. У 1905-м Юрка Відзьбіч, пісьменнік, грамадска-культурны дзяяч, дзяяч эміграцыі ў США. У 1936-м Мікола Гіль, беларускі пісьменнік, журналіст, перакладчык. У 1979-м Юлія Несцяренка, беларуская лёгкаатлетка, алімпійская чэмпіёнка. У гэты дзень памёр. У 2001-м Валерый Навіцкі, грамадска-культурны дзяяч, дзяяч эміграцыі ў Канадзе. 365 дзён таму на сайце «Свабоды». Дзень у загалоўках. Акцыя «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» ў Менску. У Магілёве акцыя «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» прайшла без затрыманняў. У Віцебску на плошчу Перамогі выйшла каля 200 чалавек, затрымана 7. На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць. Там толькі хочацца, хочацца жыць, дзе родныя сумныя далі, дзе поле узорнай раўнінай ляжыць, калышацца жытняю хваляй. Дзе Нёман дастойны шырока плыве, дзе пушчы шумяць аб мінулым, а ў замках, курганах легенда жыве, і песня дзядоў не заснула. Дзе нашы дзяўчаты юргіні ў саду, расцвіўшыя кветкі ў маі, і з песнямі лён залацісты прадуць, узорамі бель патыкаюць. Дзе цягнуцца вежы святыня ў гару, крыжамі ўпіраюцца ў неба, а моцныя рукі па пары аруць, каб нівы пакрыліся хлебам. Гэта быў верш Ларысы Геніуш. А зараз паўтор...